राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2057 3 दिसंबर 2000 साय लगभग 3 बजे गोविंद भवन कलकत्ता राम परम ब्रह्म सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंद प्रपन्न पारिजाताय तोत्र मेत्रय गोपाणाय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरवर्धनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरान् नवनीरदभत् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाधरविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमोऽस्तु सर्वात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण। आपके मन की आने दीजिए, आज रविवार है, ज्यादा लोग आए। आपके मन पुस्तक आया तब तो देखा कि ढोल कुमार सूर्य ब्रह्मा हरि ये कड़े कहते हैं। पुस्तक आने से विचार आया और मेरा विचार है कि सब प्रेम से रहो। मेरी प्रार्थना एक है, आप ईसाइयों के मुस्लिम चेला क्यों बनते हैं? हिंदू बने रहो, हिंदू आप हिंदू बने रहो, कृपा करो कृपानाथ हिंदू बने रहो, मुसलमानों के ईसाइयों के चेला मत बनो। मेरी प्रार्थना है, नम्र निवेदन है, आप जो भी करना है, क्यों धर्म का नाश करो? दान पुण्य नष्ट हो गए, बडेरों को पानी नहीं मिलेगा, बडेरों को पिंड नहीं मिलेगा, ऐसा काम क्यों करो? क्यों ईसाई बनो, क्यों मुसलमान बनो? थे घर बैठे बैठे एक सोती रखो, सोती ये तीसरी बात है। आप लोग भी प्रार्थना है, आप सबसे कोई रुपया मांगते नहीं, पैसा मांगते नहीं, कपड़ा मांगते नहीं, रोटी है वो आप से आप कोई दे दे तो दे देते है, मांगते नहीं। आप शेर जी ने कहा था, शेर जी ने कहा कि साधु को काबर रोटी मांग ले वे। तो मेरे पास साधु बैठे थे, साधु की बात जानते नहीं, मांगते नहीं, साधु रोटी मांगते नहीं, शेरजी का रोटी मांग खा ले। तो मेरे पास साधु बैठे तो शेरजी को पता नहीं, साधु मांगते ही नहीं रोटी, जा कह दिया दे दीजिए, चल दिया, मैंने रोटी दो यू नहीं कहते। कोई चीज आपसे मांगते नहीं, एक मांगते एक चोटी रखो, आपसे खुश मांगते। कोई मांगाओ तो बताओ, इतने बैठे हो कि हमारे नारे पर गया स्वामी जी ने ये बात मांगी, बताओ कितने वर्ष हुआ है? 70 वर्षों में कोई मांगी हो तो बताओ, कोई भाई बहन बताओ, कोई चीज कभी भी मांगी हो तो। और मेरी चीज बिना मैं दुख पाया हूं, कष्ट पाया है, फिर मांगी नहीं कोई चीज, मांगे तो बताओ, खुले कहो आप सभा में, कोई हर्ज नहीं, खुली। फिर तुम पीछे पड़ गए। बलराम जी ने मेरे कहा कि स्वामी जी मांगना मत, अच्छा नहीं मांगे। बलराम जी ने कहा मेरे, बलराम जी यहाँ काम करते थे, हाँ उन्होंने कहा था कि मांगना मत, हमने मांगा, पहले कभी मांगा नहीं, मांगने पर कहा नहीं आप ही कहा आप ही ये मांगना मत, अच्छा भाई जो कभी कोई चीज मांगी हो तो बताओ, आप बताओ खुली खुली कहो सबके बीच में, डरो मत। बिना वस्तु के दुख पाया हूं मेरे को याद है, फिर मांगी नहीं आपने चीज, मांगे तो बताओ इतने बैठे वालों 60 वर्ष हो गया 60-70 वर्ष नब्बे में कान में मान में आया था, 70 वर्ष के लगभग हो रहे हैं, 70 वर्ष के लगभग हो रहे हैं। बोलो आप कोई बताओ भाई बहन कोई बताओ कि मानो समझ आ बात मांगी, मैं एक बात मांगता हूँ छोटी रखो जो मैंने नहीं मांगता हूँ तो ईसाई मत बनाओ मुसलमान मत बनाओ, घर में बैठे थे मुसलमान बनो या एक में एक थे देखो सको नहीं, कृपा करो कृपा नाथ मुसलमान मत बनो, मुसलमानों के चेला मत बनो, ईसाइयों के चेला मत बनो, ईसाइयों का चेला है जो मुट्ठी चोटी नहीं रखते, ईसाइयों का चेला है मुसलमानों का चेला है, हिंदू नहीं है, हिंदू चोटी रखे वो है। कोई बात मांगी हो तो बताओ खुले बताओ, कभी भी कितने वर्ष हो बात है कितने वर्ष हो, एक बात कहता हूं जो आपको मुसलमान ईसाई बनने से रोकता हूं, भगवान हिंदुओं में जितने जो जीव की कल्याण की बात है ऐसी कल्याण की बात किसी देश में किसी वेश में किसी भाषा में मैंने नहीं सुनी है, ऐसे हिंदू पवित्र में जाकर छोटी किस महात्मा से कहने की किस ब्राह्मण से कहा किस महात्मा ने कहा बताओ बताओ क्या, अमुक महात्मा ने कहा अमुक ब्राह्मण देवता ने कहा अमुक पंडित जी ने कह दिया अमुक साधु ने कह दिया बताओ, ये भी मेरे लिए मांगता नहीं हूँ थे मुसलमान क्यों बनो क्यों ईसाई चेला बनो, शर्म को मानता नहीं, और सब जगह प्रचार करो ये सब हिंदू छोटे को सब प्रचार करो, मेरी एक बात और मानो तो ऐसे करो मारा नहीं मानो तो लाचार ये मैं क्या करूं, अगर नहीं मानो तो मैं क्या करूं, मेरे पास कोई राज्य तो है नहीं कि कैद कर दूं, मैं प्रार्थना कर सकता हूं, कोई चीज कभी भी मांगी हो तो बताओ आप बताओ, भाई बहन घर बैठे हो बता दो कि अमुक चीज थे मांगी मान तंग कर लिया बताओ, घर में आया मैं ठीक याद नहीं है, एक बात कहता हूँ मैं एक बात छोटी रखो छोटी रखो छोटी सब छोटी सबने काट दी, किस ब्राह्मण कहने किया किस साधु कहने से किया किस आचार्य ने कहा किस महात्मा ने कहा बताओ बताओ, छोटी मत रखो, हिंदू होते हरेक काम करे तो ब्राह्मण को पूछो संतो को महात्मा को पूछो, तो चोटी काटने का किस महात्मा ने कहा बताओ छोड़े बताओ, बहुभद्र ने जाकर सही बनाओ मुसलमान बनाओ, गौ भक्षण बनो गौ भक्षण करोने वाला चेला बनो, अच्छे को लग गई अरे अभी थे नहीं मानो तो मैं क्या करूं, क्या कर दूंगा क्या करना बताओ, रोग और क्या दूध नहीं इतने बड़ी व्याप नहीं मानो तो मैं क्या करूं, आपका धर्म होता है मेरे जैसे भिक्षु की बात मानो आप, मैं आपसे कोई चीज चाहता नहीं हूं। फिर साधु रोटी मांग ले वे बाकी साधु बैठा कैसे जानते नहीं, मांगते नहीं रोटी, मैं तो रोटी मांगी है। मैंने कहा क्यों, वो एक जाती है क्यों आया है, वो भूख लगी है तो मरती, खेत में काम कर गया होगे, खेत में काम करता क्या, काम करो सदाई थे एक दिन बैठे हुए थे, प्रेम से बोली खुश हो गया, फिर रोटी देती फिर बोली तुम भागे खाना तो खेत में काम कर गया हो, काम करने में रोजी ना दे एक दिन बैठे हुए थे। मांगने जाएंगे आवाज कर दी, दे दी तो मास नहीं दे तो मास न चल दिया ऋषि कैसी बात है। आप बात भी आज कही है दान कतली कही थी, बताओ कही कोई चीज मांगी नहीं, क्या प्रार्थना है, थे घर में बैठा पूछो माफी बनो, बेटा इसे ही क्यों बनो, हिंदू रहो कृपा दात हिंदू रहो, फायदे की बात है नुकसान की बात नहीं है। ठीक है मान चिड़े छोड़ा चढ़ावे, अब छोड़ा चिड़ावे तो छोड़ा नहीं बात मानो, अरे तो मैं कहूंगा मान दो, दोनों बताओ तो मैं बहुत वजनदार बात कौन सी है मान लो, एक छोड़ा कहवे एक साधु कहवे मेरी बात मत को छोड़ा नहीं बात मानो, ये मुसलमान बनो ईसाई बनो हिंदू सब तो हिंदू वास्ते दे दिया। प्रार्थना है हाथ जोड़ कर प्रार्थना है, मेरा हुक्म नहीं है, अरे हुक्म भी मान लो आज्ञा भी मान लो सब मान लो तो भी ठीक है, किसी तरह से हो हिंदू पढ़ने का त्याग मत करो भाई, अच्छे नहीं ये बात अच्छे नहीं है, बडेरों को पानी नहीं मिलेगा, बडेरों को पिंड नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, शास्त्र में लिखा है और इसका प्रचार करो सब भाई बहन सब रखो, डरो मत कोई हंसी डरते डर किस बात का है, डर क्या आफत आई बताओ, चोटी रखने में क्या विपत्ति आई बताओ, बताओ सब भाई भाई, भाई बताओ कोई विपत्ति आई हो चोटी रखने में, वह विपत्ति आई है सब सुना अथवा किसी महात्मा ने कहा था सुना, बताओ विपत्ति बताओ कि चोटी रखना विपत्ति आई बोलो, किसी मानोगे, शास्त्र की बात कहता हूं मेरे घर की बात नहीं है, नित्य कर्म पद्धति आपकी है उसमें लिखा है, आपकी प्रार्थना है मानो तो अच्छी बात, नहीं मानो तो मैं क्या करूंगा, कह तो करना सकता नहीं, एक बात भी नहीं मानते है। और आपके भले की बात है, आपके कल्याण की बात है और शास्त्रों की बात है, हिंदू धर्म की बात है, मेरे घर की बात तो बताओ, मेरा व्यक्ति की स्वार्थ तो बताओ, कोई बात आप नहीं मानते, क्या मानोगे, कैसे विचार करोगे, आध्यात्मिक बात मानोगे आप, एक छोटी तरह से रख ही नहीं सकते तो क्या कर सकते हो आप, क्या करोगे बताओ, कृपा करो कृपानाथ समझे और प्रचार करो उसका, सब हिंदुओं सोच रखे सब सब प्रचार करो, शास्त्र की बात है शास्त्र की, मेरे घर की बात नहीं है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ऐसी दूसरी बात है। सबके कल्याण की बात है, सबके उद्धार की बात है, मेरे लिए भी, आपके लिए, सबके लिए। मैं भी चेष्टा करूंगा, आप भी चेष्टा करो, क्या सेवा करो, दूसरों की सेवा करो, सुख पहुंचाओ। देखो, आप स्वार्थ त्याग करके, पक्षपात त्याग करके और केवल शरीर को अन्न दो, इसका भी आपको पुण्य होगा, पर तब होगा जब सेवा भाव होगा। कोई शरीर से मतलब नहीं, जीवे तो मरे तो कोई परवाह नहीं, अन्न दो इसको, बस दो भक्त, बस स्वाद दो, पुण्य होगा, पुण्य होगा, पुण्य। संसार की बात करो उसे पुण्य होगा, हित होगा, कोई पाप नहीं होगा, कोई अन्याय नहीं होगा। बताओ, कृपा करो कृपानाथ, कृपा करो, सबको सेवा करो, सेवा भाव से काम करो। मेरे को बहुत बातें मिली है आपके संग से, यहाँ आने से मेरा बहुत बदा हुआ है। मैं अपने मतलब के लिए आया हूँ, आपको न्याय करने आया नहीं है, आपको सुनाने का मेरा उद्देश्य नहीं था। शेर जी ने कहा इस बार कहना शुरू किया है, शेर जी का व्याख्यान दो, शेर जी व्याख्यान दे, वो गाना बजाना करके, व्याख्यान दे करके, लोगों को सुना करके, सबका सुना करके डाब गया। अब साधन करूंगा, केवल साधन करना है। शेर जी का ये साधन है, करूंगा, दिखाऊंगा। शेर जी कहना चाहता हूँ, मैं व्याख्यान नहीं देता हूँ, मेरी तरफ से कह दिया शेर जी, उठा कह रहा मैं धाप कर आया हूँ, व्याख्यान नहीं आए, खूब व्याख्यान नहीं आए, सप्ताह करी है, गाना बजाना किया है, अकेले रात रात जागरण किया, अकेले अकेले किया है, ऐसा सब करा करके 28-29 वर्षों की अवस्था ही, और 18 वर्षों से कहने लगा, व्याख्यान देने लगा। 28-29 वर्षों में शेर जी का वर्ष आया, ठीक वर्ष याद नहीं है। शेर जी का मैं व्याख्यान देने आया नहीं हूँ, व्याख्यान देने मेरा मन नहीं था, ताप गया था, ताप गया, ताप कर आया। देव करने वाले में आप कोशिश करेंगे, मेरे व्याख्यान देने मन में नहीं थी, मन में आ जाती है व्याख्यान देने की, मन में आ गई, सब कुछ आ गई, मैं तो आ गई भैया, मैं क्या करूं, मैं सदा कर दू, अच्छा मैं दू, ऐसी मन में आई, अभिमान आया, पर ऐसे मन लगा नहीं। शेर जी का कहो अच्छा करेंगे, फिर आप मनो से एक प्रार्थना करें, आप नहीं मांगो मैं क्या करूंगा, क्या आपको डर है बताओ, क्या आपका मैं बुरा कर सकता हूँ, अरे बुरा करूंगा नहीं, बुरा सहूंगा नहीं, बुरा करूंगा नहीं, कहीं नहीं मानो मेरे में कुछ नहीं मानो तो बुरा नहीं चाहूंगा आपका, मेरे मन में आ जाए को तो माफ कर देना, माफ कर देना, माफी मांगता हूँ, माफ कर देना, और मेरी तरफ से आपकी बुराई करूंगा सही, ना चाहूंगा नहीं करूंगा, क्योंकि बुराई करने से आपका बुरा होता है, दूसरा को हो नहीं हो, पर बुराई करने वाला का बुरा होता है, मैं अपना बुराई क्यों करूंगा, और मेरे को लाभ हुआ है, ये बात क्या हो, मेरे को लाभ हुआ है, लाभ हो रहा है, अब भी लाभ होता है, अब भी लाभ होता है। गगन वहां भी दिया था आपके इंद में ऐसा होता है, सिवाय में अहंकार नहीं होता है। ठीक है, बताओ मतभेद क्यों होता है? तुम कान बता दो। सूक्ष्म बात, बहुत सूक्ष्म बात मिले नहीं, हरे ग्रंथों में मिलते नहीं, पुस्तकों मिलते नहीं, ऐसी बात तो मेरे को मिली है आपकी कृपा से, आप सदगुरु की कृपा से, गीता का अभ्यास हुआ आप लोगों की कृपा से, मैंने कुछ नहीं किया है। फिर अब मैं कहता हूँ सेवा करो, सेवा करो, आप मात्र सेवक हो। संसार में जो काम करना है सब सेवा भाव से करो। ये कर्मयोग की बात नई बात है, नई बहुत वर्षों के बाद मेरे मिली है, पुस्तकों में आती नहीं है, यदि खुलासा आती नहीं है। जड़ विभाग सबका सब ही सेवा वास्ते है, अपने सुख भोग के लिए है ही नहीं। सुख यही तनु का फल विषय है भाई, ये शरीर का फल विषय नहीं है। जिस भोग के कारण रहे महान महान अत्याचार किया आपने, आपने नसबंदी करी, आपने गर्भपात किया, आपने ऑपरेशन किया, आपने बच्चादारी निकाली, ऐसा ऐसा पाप आप लोगों ने किया है, मैंने मना ही किया है, फिर भी आप मानते नहीं, फिर क्या करो? कृपा करो कृपानाथ, ऐसे अन्याय मत करो, मत करो। एक कभी हुआ नहीं इतिहास में, इतिहास अब लिखा जाएगा, अब इतिहास हुआ है, ऐसा कभी ऐसा हो तो बताओ। आपने बात बताई फिर किसको, उसने ऐसा किया, राक्षस ने किया, राक्षस ने नामी राक्षस आदिदैत्य, संसार में आदि देते हुए कृष्ण रक्षे दो भाई आदि देते, मैंने कुंडली पर रावण उठा नहीं सका, इतने थे मजबूत आदि देते थे, उन्होंने काम किया। तो दैत्य काम क्यों करो, क्यों राक्षसों काम करो, क्यों गो भक्षण चेला बढ़ाओ? आपके दुख क्या है वो बताओ, आप संताप क्या हुआ, छोटी से नुकसान क्या हुआ, अरे कर लो तो क्या नुकसान है, और नुकसान हुआ तो बताओ कि छोटी से नुकसान हुआ। नारायण नारायण नारायण नारायण, सेवा करो, दो ही काम, एक भगवान की याद रखो, एक सेवा करो। जड़ शरीर हमें जितने है केवल सेवा करनी है, केवल सेवा करनी है, भोग भोग नहीं, यही तनु का फल विषय न पाई, स्वर्ग स्वर्ग अंत दुखदाई, यही तनु का फल है, विषय भोगना नहीं है। जो विषय भोग ही भोगना है केवल, छोड़ भी पैदा नहीं और भोग भोगना है, क्यों सत्यानाश करो, क्यों शरीर का सत्यानाश करो, क्यों लोगों में खराब प्रचार करो? मानते हो नहीं आप, कहता चढ़ा मानते नहीं, कृपा करो कृपानाथ, ये राक्षसों के बारे में मत जाओ। मेरी प्रार्थना है, हाथ जोड़ कर प्रार्थना है, और सेवा करो उत्साह से, जड़ वस्तु के सेवन केवल सेवा के लिए है। ऐसा विभाग अभी तक आया नहीं है मेरे सामने, अब जो मेरे धारणा है ऐसी धारणा वर्षों नहीं थी, तत्व बेचने सुने और साधक समझे लिखे उस समय भी नहीं थी, उसके बाद आई है कि जड़ का केवल सेवा करने के लिए मतभेद, शंकराचार्य आदि का ही मतभेद बात, ये मैं मालूम हुई नई बात, केवल सेवा करने। संसार का काम केवल सेवा के लिए, सुखभोग के लिए बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जिनमें सेवा के लिए गर्भपात किया है, बड़े बड़े अन्याय किया है, बच्चादानी निकाली है, नसबंदी की है, ऑपरेशन कराया है, गोलियां खाई है, मन खा करके शरीर को बिगाड़ा है, जो बच्चा नाश कर दे, गर्भपात कर दे, क्या गोली उतना ही काम करेगी? जो जहरीली है, जिनसे बच्चा नाश हो जाए, उसे आप शरीर में खाने में शरीर में गुण करेगी? आप बच्चा को कितना आपने अनर्थ किया है, कितना अनर्थ किया है, इसे कोई पारावार नहीं है, फिर भी बात मानते नहीं है। कृपा करो, कृपा नाथ सोती रखो, प्रार्थना है। और सब चीजों का सब सेवा करो, मात्र शरीर की सेवा करो, भोग भोगना अलग है, सेवा करना अलग है। इसको भगत पर रोटी दे दो, भगत पर कपड़ा दे दो, भगत पर सुना सुना कर दो, सेवा करो, सेवा करो, कल्याण हो जाएगा, उद्धार होगा। अरे भोग भोगोगे नरकों में जाओगे, भोग भोगने नरकों में जाओगे, मन चोटी बंद करने नरकों में जाओगे, ये गर्भपात करो नरकों में जाओगे। यह तो पाप ब्रह्म हत्या, हमारे ब्रह्म हत्या महापाप बनाया ब्रह्म हत्या, यद पाप ब्रह्म हत्या द्विगुण गर्भपात ने, गर्भपात से उसे दूना पाप होता है। जिस गर्भ ने गर्भ में आया प्राणी, उस दोनों को तुम्हारे सुख दिया, दोनों को नींद नहीं आती आपको, आप नींद बिना दुख पाते रहते, वो सुख दे करके गर्भ में आया उस प्राणी का टुकड़ा टुकड़ा कर देना, इससे बढ़कर पाप कौन सा होता है बताओ आप, इससे बढ़कर पाप कौन सा होता है? आपको सुख दिया महान सुख, जिसका त्याग कर नहीं सकते आप। क्या भाई संयम रखो, क्या संयम रख नहीं सकते, संयम रख नहीं सकते, ऐसा सुख दिया जिसने, उसे टुकड़ा टुकड़ा कर देना, कितना पाप है, भयंकर पाप बताइए, जिसके बिना आप रह नहीं सकते, रह नहीं सकते। ऐसा सुख दिया जिसने गर्भ में आने में, उस गर्भ का टुकड़ा टुकड़ा कर देना, महान पाप है, बड़ा भारी पाप किया है। कृपा नाथ ऐसा पाप मत करो, केवल सेवा के लिए ही संसार की चीज है ये मिली, केवल सेवा के लिए, भोग भोगने के लिए नहीं। यही तन कर फल विषय न भाई, इसका फल विषय भोग नहीं है, सबकी सेवा करने का काम है, विषय भोग करने का काम नहीं है। महान अन्याय है, बड़ा भारी अत्याचार है, भगवान को याद करो। दो काम मैं बहुत दिनों से कहता हूँ कि दो काम है मनुष्य का, एक सेवा करना, एक भगवान को याद करना। अरे जितनी सामग्री है सब केवल दुनिया की सेवा के लिए है, भोग भोगने के लिए है ही नहीं। यही तनु का विषय है न भाई, स्वर्ग उज्ज्वल भान दुख भाई, स्वर्ग सुख नहीं लेना है, संसार सुख नहीं लेना है, साफ साफ करे। कृपा करो, कृपा नाथ भगवान को याद रखो और सेवा करो, सब सुख होगा, सब आराम होगा, सुख से जीवन बीतेगा आपका, बड़ी अच्छी बात है। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, और ऐसा प्रसार करो, सेवा करो। मन में आई आज बात, मन में यही आई थी, वहां मैं विशेष कह नहीं सका, समय थोड़ा था, बस सेवा करो। इन शरीर का, इस सामग्री का केवल सेवा में उपयोग है, ये बात बहुत देर से मिली है, साल बाद साल चर्चेज मात्र सेवा के लिए, और याद करो इस मानो भगवान का, भगवान का मैं हूँ, भगवान के अंश सब, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतनामद सहज सुख राशि, चेतनामद सहज सुख राशि। कृपा करो भगवान को याद रखो, कोई बात हो तो बताओ भाई। नारायण नारायण नारायण सेवा करो, बहनों को भाइयों को सुख करना है सेवा करो, सुख पहुंचाओ, हरे काम जो करो दूसरों का भला है या नहीं, दूसरों की सेवा है नहीं वो करना, स्वार्थ भाव में मत फंसो, स्वार्थ भाव के बिना चीजें अच्छी मिलती है ये पक्की बात है, पक्की बात है, सच्ची बात है, भोगी हुई बात है, मैं देखी हुई बात है, स्वार्थ भाव छोड़ दो, आपको चीज की कमी नहीं रहेगी, रुपए पैसे कमी नहीं, धन कमी नहीं, अमीरी कमी नहीं, सब चीजें मिलेगी, मिलेगी ऐसे। नित्य कर्म पूजा प्रकाश में सिक्का बन इसमें अब सुनाओ। स्नाने दाने जपे होमे संध्यायाम देवतार्चने शिखा ग्रंथिम बिना कर्म न कुरियाद वही कदाचन। शिखा रिकॉर्ड लगाओ, छोटी रिकॉर्ड लगाए मेहंदी करने रही है, रिकॉर्ड क्या लगाओ है छोटी बोली आपको पूछूंगा आपने किसकी शिखा ली, केवल मुसलमाना का चेला बनाया हो, उन्होंने कहा तो नहीं, उन्होंने कहा नहीं, कोरा मुसलमान चेला बने, बिना कहे चेला बने मुसलमानों का, वो पक्ष मुसलमान चेला बने आप। स्नान करना भी व्यर्थ है, स्नान करना व्यर्थ, स्नान करना भी व्यर्थ, दान देना भी व्यर्थ, पूजा करना भी व्यर्थ, शायद तर्मण का भी व्यर्थ, सब व्यर्थ, कदाचन किसी प्रकार से न करे तो यही स्नाने दाने जपे होमे संध्यायाम देवतार चले शिखा ग्रंथिम बिना कर्म न कुरियाद वही कदाचन। शिखा ग्रंथि शिखा गांठ में शिखा पानी उठ जाइए, गांठ में चाहे शंका में तो गांठ हुए सफाई है, कोरा मुसलमान मुसलमान चेला बनाया इतना क्या कर दुग रहे पीछे बढ़े भाई, ऐसा क्या कर दुग रहा चेला बन गया, कर दुग रही कर दुग रही पहले चेला ही बन गया, माथा मुंडा लिया, मुंडा ली चोटी भी मुसलमानों से। मुसलमानों ने अपना परिधान अपनी वेशभूषा अपना परिचय छोड़ा नहीं, हम लोगों ने छोड़ दिया, वैसी दाढ़ी वैसी टोपी वैसी लुंगी, लुंगी पहनी हुई, लुंगी पहनी हुई देखा मैंने आप लोगों में, गंगा जी में खड़ा ब्राह्मण देवता हरी लुंगी पहनी हुई काशी जी में लुंगी पहनो, रात रात लुंगी पहन रहे बहुत से, अब नहीं मैं पूछा नहीं है पर कहता हूँ रात रही को लुंगी पहनते, रात रात लुंगी पहने, अब मेरी क्या शौक है क्या फायदा हुआ है, अरे सोच रहे ने क्या नुकसान हुआ है किसी तरह का, आप प्रेम से सेवा करो, सेवा करो, सेवा सबकी सेवा, पशु पक्षी आदि जितने संसार में है, आज सुबह बताया कि संसार में जीव मात्र रहते हैं उसमें एक मनुष्य सेवा करने वाला, सेवा ले ले वो वृक्षों से ले लो, पत्ती ले लो, फूल ले लो, लकड़ी ले लो, सेवा ले लो, पर सेवा कर नहीं सकते, सेवा कर सकता एक मनुष्य। सेवा करने वाले जो चोटी कटा दी, अरे व्यापक रूप से हजारों आदमी, हजारों लाखों आदमियों की चोटी थी, सब हम उतार रहे, लौटी बजा छुट्टी। कई धर्मात्मा ने कहा हो, कोई ब्राह्मण ने कहा हो, आप लोगों की शिक्षा में मानी है, सब गड़ा नहीं मान रहा हूं आप लोगों का, इतना सपूत नहीं हो, सपूत हो सब। मैंने केड़िया ने कहा था कि मांगना नहीं, अच्छा अच्छा कह रहे आप छोटी रखेंगे, वृद्ध महाशय बोल रहे हैं। और भी बोलो भाई, बहुत कम है, बहुत कम है, हाथ बढ़ाकर भाई, थोड़े हाथ बढ़ाकर, आप हाथ बढ़ा रहे भाई, जिनके है उनके लिए बड़ी मुश्किल है। मैं तो कहता हूँ प्रचार करो, है उनकी कोई बात नहीं, है जिसकी गिनती नहीं, कहते प्रचार भी करेंगे, बहुत ठीक, बहुत बढ़िया चीज है, आप इतने प्रचार करो तो बहुत प्रचार होगा। माई हम प्रचार करें, सोना छोटे माया कटाई है, माइया के छोटी काट दो, माया कटाई छोटी के छोटी काट दे, सोना दे माइया करने, मैंने बात सुनी है, ये आज बोले न बोले पता नहीं, मैंने छोटी काट दो, छोटी मत रखो, छोरा छोरी वैसा कहा है, मैंने सुना है, अपने अपने बालकों को छोटी रखने के बोलते हैं, उनके छोटी नहीं बोल रहे हैं, ये मैया कह रही हम छोटी रखेंगे, वो तो छोटी बालकों की बात है, क्या सुना है? कोई पद सुना है? अरे भाई ये सुनाने नहीं मन में आएगी, ये जो सुना हिंदू भाई क्या कर रहे, हिंदू भाई रहे अपना धर्म मिटाई, रहे अपना धर्म मिटाई, क्या कर रहे हिंदू भाई, क्या कर रहे हिंदू भाई, रहे अपना धर्म मिटाई, रहे अपना धर्म मिटाई, धर्म बिना पथ भ्रष्ट हो गए, धर्म बिना पथ भ्रष्ट हो गए, अधर्मियों का स्वांग सजा, धर्म बिना सब भ्रष्ट हो रहे, अधर्मियों का स्वांग रचा, सदगुण सदाचार को छोड़ा, दुराचार का ढोल बजा, सदगुण सदाचार को छोड़ा, दुराचार का ढोल बजा, पशु कहो या मानव कह दो, पशु कहो या मानव कह दो, फर्क नहीं है राई, पशु कहो या मानव कह दो, फर्क नहीं है राई, रहे अपना धर्म मिटाई, क्या कर रहे हिंदू भाई, क्या कर रहे हिंदू भाई, रहे अपना धर्म मिटाई, रहे अपना धर्म मिटाई, होती नहीं किसी के तन पर लूंगी पैंट पजामा है, धोती नहीं किसी के तन पर लूंगी पैंट पजामा है, धोती नहीं किसी के तन पर लूंगी पैंट पजामा है, धोती नहीं किसी के तन पर लूंगी पैंट पजामा है, ऋषि मुनियों का कहा न माने वृथा करे हंगामा है, ऋषि मुनियों का कहा न माने वृथा करे हंगामा है, चोटी कटा कटा कर बन रहे, चोटी कटा कटा कर बन रहे मुस्लिम और ईसाई, चोटी कटा कटा कर बन रहे मुल्ला और ईसाई, रहे अपना धर्म मिटाई, क्या कर रहे हिंदू भाई, क्या कर रहे हिंदू भाई, रहे अपना धर्म मिटाई, रहे अपना धर्म मिटाई, टीवी और सिनेमा भीतर कलयुग आकर बास किया, टीवी और सिनेमा भीतर कलयुग आकर बास किया, बुरे बुरे चलचित्र दिखाकर जीवन सत्यानाश किया, बुरे बुरे चलचित्र दिखाकर जीवन सत्यानाश किया, दुर्लभ इस मानव शरीर का, दुर्लभ इस मानव शरीर का अवसर रहे दमाई, दुर्लभ इस मानव शरीर का अवसर रहे गमाई, अपना धर्म मिटाई, क्या कर रहे हिंदू भाई, क्या कर रहे हिंदू भाई, रहे अपना धर्म मिटाई, रहे अपना धर्म मिटाई, बुरे बुरे उपन्यास पत्रिका पढ़े रात दिन नर नारी, बुरे बुरे उपन्यास पत्रिका पढ़े रात दिन नर नारी, बिगड़ रही संतान हमारी, बिगड़ रही दुनियादारी, बिगड़ रही संतान हमारी, बिगड़ रही दुनियादारी, खुद ही गिर पड़ने के खातिर, खुद ही गिर पड़ने के खातिर खोद रहे क्यों खाली, खुद ही गिर पड़ने के खातिर खोद रहे क्यों खाली, रहे अपना धर्म मिटाई, क्या कर रहे हिंदू भाई, क्या कर रहे हिंदू भाई, रहे अपना धर्म मिटाई, रहे अपना धर्म मिटाई, गीता और रामायण पढ़ लो, यह संजीवनी बूटी है, गीता और रामायण पढ़ लो, यह संजीवन बूटी है, साधक की अनमोल संपदा, अमर करण की घूंटी है, साधक की अनमोल संपदा, अमर करण की घूंटी है, तज कुसंग सतसंग करो मिल, तज कुसंग सतसंग करो मिल, जन्म सुफल हो जाई, तज कुसंग सतसंग करो मिल, जन्म सुफल हो जाई, रहे अपना धर्म मिटाई, क्या कर रहे हिंदू भाई, क्या कर रहे हिंदू भाई, रहे अपना धर्म मिटाई, रहे अपना धर्म मिटाई, रहे अपना धर्म मिटाई।